Савецкім часам электарат практычна адзінадушна галасаваў за кандыдатаў непарушнага блоку камуністаў і беспартыйных. Іншых кандыдатаў у бюлетэнях не было. Калі мне стукнуло 18, я таксама мусіў аддаць свой голас за непарушны блок, прычым зрабіў гэта, лежачы ў пасцелі. Дзесьці аб 11 гадзіне з хворай пасля п'янкі галавой лежаў, закінуўшы рукі за патыліцу, і пачуў званок у дзверы. «У вас па нашых звестках інвалід жыве», – гукнулі ад парога, калі маці адчыніла дзверы, і ў пакой зазірнула цётка ў атрутна-зялёнай махеравай шапцы і з чырвонай скрыні пад пахай. Давялося прыкінуцца інвалідам, падцягнуць коўдур да падбароддзя і дрыжачы з пахмеля рукой запіхнуць бюлетэні ў скрыню. Зрэшты, такіх нядбалаў, як я, сярод электарату было няшмат, і аб 11 гадзіне колькасць тых, хто прагаласаваў, сягала 90, а то і болей адсоткаў. Дзіво што? Выбаршчыкі ад самай раніцы спяшаліся на ўчасткі, бо ва ўчастковых буфетах прадавалі дэфіцытныя прадукты. Так што шараговы выбаршчык атрымліваў адначасова і маральнае, і матэрыяльнае задавальненне. Аддаваў голас за ўсенароднага кандыдата і атаварваўся 2 кілаграмамі, больш не давалі мараканскіх памаранчаў. У чэргах, вядома, лаяліся і да ўрачыстых маршаў, што сімвалізавалі свята савецкай дэмакратыі, лягічна ўпляталіся здушаныя жаночыя воклічы. «Рыжы не давайце, яна з другога ўчастку!» А яшчэ там прадавалі свежае піва, і некаторыя палітычна няспелыя прадстаўнікі электарату адразу ішлі не да выбарчых скрыняў, а ў буфеты. Мушу згадаць амаль трагічную гісторыю пра аднаго майго аднакурсніка. Студэнтаў, што жылі ў інтэрнаце, выганялі на выбары а 6 гадзіне. Гэтай парой і выправіўся на ўчастак Валодзя Ша, ён вучыўся ў паралельнай групе. Адразу рушыў у буфет і жлукціў піва да той пары, пакуль не заснуў за сталом. У абед аднакурснікі вынеслі небараку з участку, зацягнулі в інтэрнат, а неўзабаве сябар выбарчай камісіі на пару з камендантам пайшлі шукаць студэнта, які дагэтуль не прагаласаваў. Студэнт тым часам спаў, на вылёт празьмушы ліхенькі інтэрнатаўскі сяннік. Наступнага дня апівуду выгналі з інтэрнату. Наагул згаданым часам усе масавыя мерапрыемствы заканчваліся п'янкамі. Вось жа і сябры выбарчых камісій пасля падліку галасоў адцягваліся па поўнай праграме. Прычым гарэлку ім прадстаўлялі за дзяржаўны кошт, і ў суседніх з участкамі пакоях для іх ладзілі бяседныя сталы. Бацька мой аднаго разу таксама быў задзейнічаны ў выбарчай кампаніі. Да хаты ён вярнуўся на зоўку, дакладней яго прывялі двое гэткіх жа ўпітых сябраў камісіі. І маці потым цэлы дзень кляла бацьку, ягоных упітых калегаў, а за адным махам і ўсенародныя выбары.